اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. دلائل عقليه په مسله توحید الله تعالی باندې دا آیات دو ترجمه دي دو مقصدونه د آیات ځان په فویا کې. اولم ير الذين آیا نګور یا کسان آیا سوچ فکر نه کوي کافران ان السماوات والارض چې کنن د اسمانونو او ځمکه كانتا رتقا او د ادوانه بن ففطقناهما نو پرانی سر مونږ دی ولره. سدیس مطلب دی یو مطلب در اداره چې یو تفسیر اداره دا و اسمانونه ټول یو جسمو او دا وز مکه ټوله یو ټوکړه وا یو جسمو الله تعالی دا جدا جدا کړل دا و اسمانونه جدا جدا کړل دا یو بل نه جدا کړل وز مکه الله تعالی دا یو بل نه جدا کړل دا دې تاسو جو فکر نه کوي چې الله تعالی دا کارونه کړی دي. دویم قول هم بصرین داره چې ان السماوات والارض كانت رتقا زمکه او اسمان دوانه چې بنو اسمان بنو یعنی باران تی نراوری ده او زمکه بنده و داقینا نباتات نراتو که دله. نو الله تعالی د اسمان نباران نراوران او د زمکین الله تعالی شینکی راوتو کول. تفسیر مدارک دا غدوان معنی کری دی ان سماوات والارض کانتا رتخن کانتا طبقتا واحدتا ففتقناهما ففتقه الله و جعلها سبع سماوات. الله تعالی و اسمان داقینا پیدا کرل دا یو جسم و طول الله تعالی جدا جدا کرل. او دویم کانت السماء رتقا لا تمطر والارض لا تنبت ازمکی چری شینکین راټو کول او اسمان چری کانت السماوات رتقا لا تمطر والارض لا تنبت اغی چری این بات نکاو. اولم یرا لذین اکبرای نګوریدا کافران ان السماوات والارض چی اسمانون ازمکی کانت رتقا و دا دوان بن فبتقناهم ان پرانی سر منگا غیلرا کولاو کل منگا غیلرا و جعلنا من الماء او پیدا کرده منگا دو بونا کل شین حی هر شی جونده دو بونا اللہ تعالی پیدا کرده. افلا یؤمنون یا خلق ایمان نراوڑی و جعلنا فی الارض او جوڑی کرده منگا پزمای کی جوڑی کرده منگا پزمای کی رواسی مضبوط غرونا انتمید بهم دیر پارا چی اون خوزی کی دا از مکا بدی بانی ون خوزی کی انتمید بهم لی اللہ تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا او جوڑی کرده اللہ تعالی منگ پا دیزمای کی فجاجا پراخا صبرن لاری لعلهم يهتدون دیر پاره چې داخله خپل مقصدونه ته ورسیږي لعلهم يهتدون دیر پاره چې دی ورسیږي خپل مقصدونه ته. تفسیر جلالین دا معنا کړی لعلهم يهتدون الى المقاصد في الاسفار پس سفرونه کې خپل مقاصد ته ورسیږي. ته دیو جن الله تعالی په دې زمکو کې لارې پیدا کړې دي خلکوی کنه یاره په پلانې لار باندې ویلاړم او پلانې ته ورسیدلم پلانې لار باندې ویلاغلم. دوی معنا په سرین بیان کړی دی لعلهم یهتدون دیره پاره چې دا خلک هدایت ومومي په سبب د دغه دلیلونو سره. ځمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دی په هغې کې الله تعالی دا لارې پیدا کړی دی دیره پاره چې دا خلک د دغه دلایلو په وجه باندې هدایت ومومي لعلهم یهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون دا پنځم دلیل عقلی دی د اسمان ته وګورئ الله تعالی څنګه محفوظ چت پیدا کړی دی دارا غورځي کینه څنګه رنگ لري په رنگ کې تغیر او تبديل ناراضي څنګه بلفونه دي څنګه رڼاګانې په غي کې تغیر او تبديل ناراضي. نو ولید الله تعالی دین نه منای و جعلنا سما او ګر جوړ کړې مونږ د اسمان د رسق په محفوظه چت ساتلې شوی د سشینه ساتلې شوی. نو قران کریم کې راغلي دي د شیاطین الله تعالی محفوظ کړي دي سورې صافات کې ورآشي او دغه سی سقف محفوظن بچ ساتره دی الله تعالی د شرک او د نور گناهونو نه په اسمان کې برا چې کم ملائک دی الله تعالی دی مخلوق دی نو شرک او گناهونو نه کوي. او درین سقفا محفوظن تفسیر جلالین عن الوقوع را غورځیګنا الله تعالی داسې مضبوط چت پیدا کړی و هم عن آیاتها معرضون او دیو دا نخو دا عن آیاتها دا آیات نو مراد آیات د اسمانونو تی مراد دی په اسمانونو کې انور دی سپوږمۍ د ستوري دی او پاغی کې انقلابات راځي ورځ راځي شپه راځي. نو هم عن آیاتها دا خلق د نه خدا اسمان نه موریدون مخړون کړي اعراض کوون کړي دا غینه هو الذی خاص الله تعالی غدد دی شپږم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دلیل عقلی د زمانیاتو هو الذی خاص الله تعالی غدد دی خلق اللیل و النهار پیدا کړی شپه او ورځ و الشمس و القمر و نور سپوږمۍ. نو دا نور دا خلق الشمس دا نهار سره لګي او دا قمر دا دلیل سره لگی کلن فی فلکی اسبحون دا ټول په زید چاپیره ګرځیدلو کې اسبحون لامبو وهی رسمان دلمبوهی تفسیر جلالین لیکری دی یعنی یسیرون بسرعتین کسابح پی المائی دا نور او سپوکمی داسی چورلیگی او داسی تاویگی لکه سرنگی چی یو لامبو هون که پوبو کی تاویگی او چورلیگی پاگی که او یاران سوی و ازمک تاویگی او نور او سپوکمی چی دا ولال دی اللہ تلاوی کلن فی فلکی اسبحون دا ټول یعنی دا نور او سپوکمی فی فلکین پا زید چاپی را چورلی دلو کی اسبحون دا داسی گردی لکه لامبوزن چی پوبو کی لامبو هی دا داسی تاویگی او گردی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد کلچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دا عقیدہ بیان کلا اور دیو کپ شرک باندې نو مشرکان وے دا سڑے لے ونے سڑے دے وے زمڑ مڑ بشو اخلاص بشو دی سڑیا دماغ را لو خوڑل اللہ تعالی وے دا مڑ شی ولی تبٹ ٹول عمر جون دے ولی تا وانی بس مرگ نہ راضی نو تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کستا مڑ شی اے دا اللہ تعالی پیغمبرستانہ مخ کی ډیر پیغمبران مڑ شوی دی دا غی په مرگ باندې دا غی دین نه ختم شوه نو ستا په مرگ باندې وستا دینم نه ختمي او دا خلق بمړ کی ستا خلاف چکی و ما جعلنا لبشرین او نه ورکړې مونږه هیڅ یو انسان ته من قبل کما کیستانه الخلد همیشواله تفسیر جلالین لیکری دی البقاء فی الدنیا همیشه را پاره په دنیا کې نه دی پاتې شوی افا امتا نو که چری مړ شې ته افهم الخالدون نو دیو بولی سا همیشه نانا دیو هم همیشه رندی بلکه دیو, با دیو بانی باو مرگ را دی کلو نفس انزایقت الموت هر سا والا شی سکون که را مرگ دی چرا مرگ دا پارا پیدا دی مخیر دا دی تفصیل ویلا شده بار بار کم شی چرا مرگ دا پارا پیدا دی نو خور غلمان جنت و جهنم پاگی گیسه دی اللہ تعالی چه اغا سا پیدا کری دی نو اغا دا مرگ دا پار اللہ تعالی ندی پیدا کری و نبلوکم بشر و الخیر او ازمیخ کوم کو تاسو باندې به شرې په سختۍ سره ول خیر او په آرام سره فتنه تن د پاره د امتحان تفسیر جلالین لیکری دی د شر نه مراد فقر دی که فقر او د خیر نه مراد تیرې غنا مالداری تی مراد ده دویم د شر نه مراد تیرې بیماریان تی مراد دی او د خیر نه مراد تیرې صحت تی مراد دی کله څوک مالدار دی نو څوک غریب دی نو کله څوک مریض دی او کله کله صحت مند دی په دې کې د الله تعالی مقصد سره امتحان کول دی و نبلوکم بالشر والخير او ازمیخ کو مونږه په تاسو باندې بشر په غریبۍ سره والخير په مالداري سره دویم بشر په مریضتیا سره والخير په صحت مندۍ سره و الینا یرجعون او خاص مونږ ته تاسو را وګرځول شئ نو سمانه ده په نجازی کوم به تاسو الله تعالی تاسو د اعمال بدلی درکې و اذا راکر لذین پرو یتخذون کله هدا هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم کافرون دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په استهزاء بالرسول باندې کله بچ نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دین بیان کا مشرکان به تدا خبر او کله وی خیاله متشته کې نشته ری وی زمونږ د الیهو بدر دی وی مسله توحید ته سوې بدر دی وی و اذا را اکل لذین او کل چوینی تا کسان کبرو چی کبر اکڑے دیں ایت تخیدون کادیو ننی سی تادرا اللہ ہو زوان مگر پٹو قوان دیں دیکھ پیوارت کی تقدیر دے و یقولون او دیو وی احاد اللذی آیدہ حق سڑے دے یذکرو آلہتکم چی دا بدی بیان استاسو را معبودانو مبسرین لکل یذکرو پمانا دے یعیبو حاصر دے دا عیبت دا عیب بیانی عیب جنک استاسو آلہ استاسو معبودان و هم بذکر الرحمنی او حال دا چې دیو په یاداش د رحمان باندې کافرون انکار کوونکي او هم به ذکر الرحمن نه مراد قران کریم ته مراد ده او دغه سه مراد درې نه مسله توحید ته مراد ده د الله تعالی د یاداش نه چې هغه قران کریم دی انکار کوي او یا د الله تعالی د یاداش نه چې هغه مسله توحید نه داغینه انکار کوي خلق الانسان من عجل پیدا کړل شوی دی انسان د تادینه دې سمره د انسان په طبیعت کې عجلت کې خودلې شوی خلق عجولا تفسیر جلالین لیکل دی انسان تلوار گلن دے دے خلق عجولا خلق الانسان من عجل پیدا کلے شوی دے انسان دا تادی نہ اندے انسان پا طبیعت کی تادی خود لے شوی دے سوری کم آیاتی نظر دے چوبا خیمت تستا نخ اخبالی پلا تستا عجلون نو پا تادی سر مقوڑا یقی لرا سوری کم آیاتی ادین مراد سشی دے یو قول لمبسرین داری چی مراد درینا عذابون تی مراد دی تا سبحانه بدا اللہ تعالی عذاب راضی تادیمه کوي یا فلا تستعجل سوریکم آیاتی دلیلنا د قدرت د الله تعالی دی فلا تستعجلون نو تلوار مکوې پاغه باندې د الله تعالی د توحید دلائل او د قدرت دلائل برازی ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین زجر دے پا بیان دا استعجال دا عذاب باننی ویقولونا اوی دیو متا هادا الوعدو کل بای دغا وعد دا عذاب ان کنتم صادقین کتا سرشتونی عذاب بکل را دی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون دی آیت کے اللہ تعالی الزامی جواب بیانی حاصل دا جواب دارے تاسو خوست دا اللہ تعالی عذاب غواړی خو لیکن کله چې دا اللہ تعالی عذاب راشی نو بیا به دا مخون او دغه سره خپل شاګان نه شي لري کولای او نه بر سره بیا امداد کیدل شي د اللہ تعالی طرف نه سره امداد نشي کیدل دغه سره خپل معبودان نو طرف نه سره بیا امداد نشي کیدل لو یعلم الذین کچری خبر وی کافران لو یعلم الذین کفروا کچری خبر وی کسان چې کوبره کړی دي په تفصیل د هغه وخت باندې حین لا یکفون کل چې راشي کل لا یکفون چې نه بشي دی اړولې عن وجوههم د خپل مخونو نه النار اور لره ولا عن ظهورهم او نه شاګان خپلونه ولا هم ينصرون او نه ودي سره مدد کیدلی شي الله تعالی وایي کدی دا خلق د دغه وخت په تفصیل او په حالات باندې معلوم وي لمستعجل العذاب درې لو د پاره جزا هدف ده لمستعجل العذاب نو دیو بچره په تلوار سره د عذاب نه غختله خو لیکن الله تعالی وایي چې دیو ته دغه وخت تفصیل نه معلوم کله چې عذاب راشي نو بیا بیر دی مخون نه نشی دری کولی د شاگان نه به نشی دری کولی او د دیو معبودان بر دیو سره امداد نشی کولی نو که دیو دغه حالات باندې پوی وي لمستعجل العذاب په تلوار سره دیو بیا عذاب نه غختله بل تاتیهم بغتتن بلکې راضی و دیو ته د عذاب ناصافه بغته مخکې بار بار بیان شوی دی په تبهتهم نو حیران به کی دیو لره دیو به حیران کی پریشانه به کی دیو لره فلا یستطیعون ردها نو طاقت به نه لري دیو د لري کولو د عذاب ولا هم ینظرون او نه به دیو ته بیا مهلت ورکېدلی شي توبې دپاره د تیښتې دپاره کله چې د الله تعالی عذاب راشي دیو د ځان نه بیا نشي لري کولی ولقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون زجر دی په استهزاء بالرسل باندې او نبی صلی الله علیه وسلم دا تسلی ده ای پیغمبره ستا نه مخکې ډېر پیغمبران ناغلي وو هغې د الله تعالی دین بیان کړی وو هغې پسې خلکو پس پیشاړې مسخرې کړې وې خو لیکن هغې د الله تعالی د دین دعوت نه دی پرېښودلې تا بس یوه مسخرې کوي پیشاړې به کوي ته به د الله تعالی دین بیانې ولقد استهزئ او یقینا ټوقې کړلی شوی دی برسول په ډېرو پیغمبرانو پسې من قولک مخکې ستانه په حاق بالذین سخروا نو راګیر کړل هغه چا لره چې هغې مسخرې کولې من هم د دیو نه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی په هغې پسې ټوقې کولې هغه عذاب راګیر کړله او تباه برباد شول